تصدیق کردن استر جوابهای شتر را. گفت استر: راست گفتی ای شتر. این بگفت و چشم کرد از اشک پر. ساعتی بگریست و در پایش فتاد. گفت: ای بگزیده رب العباد، چه زیان دارد گر از فرخندگی در پذیری تو مرا در بندگی؟ گفت: چون اقرار کردی پیش من، رو که رستی تو ز آفات زمن. دادی انصاف و رهیدی از بلا، تو عدو بودی شدی زهر بلا. خوی بد در ذات تو اصلی نبود، که از بد اصلی نیاید جز جهود. آن بد عاریتی باشد که او آرد اقرار و شود او توبه جو. همچه آدم زلتش عاریه بود، لاجرم اندر زمان توبه نمود. چون که اصلی بود جرم آن بلیس، ره نبودش جانب توبه نفیس. رو که رستی از خود و از خوی بد، و از زبان نار و از دندان دد. رو که اکنون دست در دولت زدی، در فگندی خود به بخت سرمدی. ادخلی تو فی عبادی یافتی، ادخلی فی جنتی دریافتی. در عبادش راه کردی خیش را، رفتی اندر خلد از راه خفا. اهدنا گفتی صراط مستقیم، دست تو بگرفت و بردت تا نعیم. نار بودی نور گشتی ای عزیز، غوره بودی گشتی انگور و مویز. اختری بودی شدی تو آفتاب، شاد باش الله اعلم بالصواب. ای ضیاء الحق حسام الدین بگیر، شهد خویش اندر فگن در حوض شیر. تا رهد آن شیر از تغییر طعم، یابد از بحر مزه تکثیر طعم. متصل گردد بدان بحر الست، چون که شد دریا ز هر تغییر رست. منفذی یابد در آن بحر اصل، آفتی را نبودن در وی عمل. قره‌ای کن شیروار ای شیر حق، تا رود آن قره بر هفتم طبق. چه خبر جان ملول سیر را، کی شناسد موش قره شیر را. برنویس احوال خود با آب زر، بحر هر دریا دلی نیکو گهر. آب نیل است این حدیث جان فزا، یاربش در چشم قبطی خون نماید.